پاپا اگر حافظ صاحب کی مجبوری ہو اور وہ غریب ہو تو کیا اس صورت میں بھی لوگ اس کو نظرانہ نہیں دے سکتے یا وہ نہیں لے سکتے؟ اگرچہ حافظ صاحب نابینا ہو اور بھوکے مرتے ہوں, سال بھر میں رمضان کا مہینہ یہ ساتھ ہو کہ اس میں ان کی سال بھر کی خوراک نکل آتی ہو, تب بھی قرآن پڑھ کر لینے کی اجرت حرام ہی رہے گی. جیسے نابینا ناخوان جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں, میں تو اندھا ہوں کما نہیں سکتا, تو یہ تو اتنا چالاک کرے دکانداری کرے تو کتنا کما لے. اندھا ہو, لنجا ہو, لنگڑا ہو, معذور ہو, محتاج ہو, اس کے لیے بھی قرآن اور نعت شریف پڑھنے کی اجرت حرام ہی رہے گی. غریب کے بہانے تو جو حافظ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ جو غریب ہے وہ چوریاں کرے گی؟ حلال روزی کمائے, غریب ہے تو حد تر مرے. جہاں جس کو شرعاً بھیک مانگنے کی اجازت ہے وہ بھیک حسب ضرورت لے سکتا ہے خیرات, لیکن قرآن پڑھ کر اس کی اجرت لینا اب بھی حرام ہے. خیرات مانگ لے کہ اس کی اجازت ہے اس کو, جبکہ وہ واقعی مسکین ہے. مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں اور پہننے کا بھی نہیں, وہ مسکین ہے. تو اب وہ کھانے اور پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے, اور اگر کھانے کا ہے ایک دن کا مگر پہننے کا نہیں تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے, پہننے کا اور کھانے کا نہیں تو کھانے کے لیے سوال کر سکتا ہے. تو مسکین ہے تو اس کو اجازت ہو گئی سوال کرنے کی شرط, مگر قرآن پڑھ کر اس کی اجرت لینا اب بھی حرام ہے اس کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.